Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam.